Частка першая. Не ўнось мітусні ў маю лабараторыю. О, здаецца дом. Ах, як ты дожі, пакуды дзвер. Што ж, раскрыем парасон. Дажыць бы да таго шчаслівага часу, калі навучымся кіраваць надвор'ем, як вон тым тралейбусам. Добра было. Не ўпэўнены. Для аграрнікаў блакітная мара. Прадуктамі давалі. А потым што? Што? Голодам лячыць? Праблема. Цябе паслухаць сапраўды праблема. Пачну ў метро. Багацце, Максім Петровіч, да ўсё ты праблема. Вікая. А галоўнае не вырашалі. Няўжо? Да. Вот некалькі дзён назад да нас заходзіў сантык. Вялікі умеліц і арыгінал. Я яго пытаюся, як жыццё дзядка Лёня? Лажа адказвае. А што так? Цікаўлюся. Ну вось, гаворыць, грошы і поўная кішэня, а з імі клопату. Няма куды дзяваць. Адзін неспакой для душы і трата нерваў. А ад нерваў зрабіў вывод той прафесар ад сантэхнікі ўсе хваробы. А ты б яму параіў да нас у лабаранты. З грашыма палегчыла б, а значыць і са здароўем. Прапаноўваў. А ён? Але ён, даведаўшыся пра зарплату, мне параіў мяняць прафесію. Так, забаўны дзядзька. Вася. Дядька Лёня. Так, дядька Лёня. Осторожно. Двери зачиняются. Наступная станция. Фёдор, площа. Не я хочу, а докладней вымушены тебе расчаровать. То, что ты мне сегодня поднес к некую науковую сенсацию, на вот открытие, для меня не новина. У свой час я полемизовал с профессором Покровским, и большесть подтримала мне. Мой шлях правильный и надейный. Ах, это, сгодися, половина поспеху. Остатнее, як говорить твой мудрый сябра Антонов, справа техники. Антонов не мой мудрый сябра. Добро, добро. Справа не в мудром Антонове. Так ты згоден со мной? Пробачьте, Максим Петрович, але сгодиться с такими аргументами... Мой шлях, чужий шлях. Я не могу. Мне импонует твоя настойливость, самостойность, смелость. Без их у науцы далеко не пойдешь, факт. Але, как говорится, усяму есть граница, мой дорогий Федор Степанович. Тому я тебе вельми прошу, за ваш прошу, не ўнось у маю лабараторыю непатрэбнай мітусні. Я стаміўся ад анонімак, заяў разбіральніцтва. Я хачу спакойна займацца справай. Вось я цябе і прашу, не як твой настаўнік, шэф, а проста як чалавек. Не шумі. Давай лепш будзем спакойна працаваць. У нас канкрэтная і дакладная задача. Вось вырашым яе, адрапартуем начальству, а там поглядим, подумаем над твоей пропановой. Это я тебе твердо обещаю. Двери зачиняются. И все ж, Максим Петрович, я не бачу сенсу целые два года працавать по программе, недосконалость якой видовочная уже теперь, сегодня. Врешт, это навод не сумленно. Ну, чего прости? Не губляючи часу, пойти на распрацовку новой, больше досконалой. Логично, Максим Петрович? Вельми, логично. Ну что ты показываешь себе таким наивным хлопчиком? Як быцца мне ведаешь, что это такое спынить выконание засверженной во всех инстанциях державной программы и пропоновать навод не кота в мешку, а только тень его хвоста. Каратей, ты мне ничего не говорил, я ничего не чую, чуть не жадаю. На гэтым паставім кропку. Ну, Максім Петрович, але гэта ўжо сапраўдны валюнтарызм. Фёдор, дарагі ты мой, што ты ведаеш пра валюнтарызм? Хіба што з кароткага слоўніка па філасофіі? А ты Малайчына, табе ўсяго 28, а ты ўжо цэлыя 2 гады ў кандыдатах навук. Штаны вось гэтыя заморскія праціраеш. Я вельмі спадзяюся на цябе. Вы ў мяне з Антонавым самыя перспектыўныя вучні. У вас вялікае будучае. Але у жыцці свая логіка, свая паслядоўнасць. Таму не трэба спяшацца. Навука не церпіць мітусні. Вось моя рука. Чакаю цябе разам са Светланай у сябе на таварыскім і падкрэсліваю безалкагольным вечары з вядомага табе выпадку прэмія. Дякую. Дякую за запрашэнне, Максім Петрович. Але размова наша не закончыла. Всё, калега, кропка. Дарэчы, на вечары ў мяне абяцаў быць сам акадэмік Сінцоў. Гэты мудрэц Антонаў знайшоў ключыкі да старога, захапляюся ім. Старым. Не іранізуй, Антонаў далёка пойдзе. Вось галава, зусім забыўся самае галоўнае. Сёння ў дырэкцыі інстытута размова была. Нам даюць адно месца для стажыроўкі ў ФРГ па лініі ЮНЕСКО на 1 год. Назвалі 2 кандыдатуры, тваю і Антонава. Адгадай, чыю кандыдатуру падтрымаў я? Ну, вядома, Антонава. Дарэмна ты ў людзях разбіраешся. Я стараюся быць аб'ектыўным. Ты мацней за Антонава. Хоць некаторыя, трэба сказаць, лічаць інакш. Але як бы там не было, удасканальвай сваю нямецкую мову. Ауфідерзейн, так яны, здаецца, гавораць. Ну, я паехаў. Не спазняйся, чакаю. Федя, Фёдар, ты меня чуешь? Чую. Принеси мне, коли ласка, полкуб какавы. Добро. Твоя кава. Дякую. Я уже готовы. Я так сама. Пра 2 мінуты. Зразумела. У пераліку на час нармальных людзей праз 2 гадзіны. Я яшчэ паспею паспа. Федя, слухай, а ты падумаў пра нас з Алёшкам? Як жа я цэлы год буду з ім адна? Ну чаму адна? У яго ж ёсць бабуля і дзядуля. Да таго ж яны яшчэ маладыя, моцныя. Дапамогуць? Да колькі яны могуць дапамагаць? І чаму нам наогул хтосьці павінен дапамагаць? Зразумела, нам ніхто нічога не павінен. Вось яны. Господи, я ж зусім забылася. Забылася пра самае галоўнае. Сёння званілі гаспадары, просяць вызваліць кватэру да кастрычніцкіх свят. Але ў нас договор до Нового года? Ну, гэта не мяняе справы, нам давно трэба шукаць іншую кватэру. Лёгка сказаць. А дзе яе знайсці? Можа, Антонаў дапаможа? З гэтай жа ён дапамог? Дапамог. Ну, збірайся хутчэй. Што-небудзь прыдумай. Прыдумаем. Не, Фёдар. Цэлы год без цябе я не вытрымаю. Я просто памру. Света, милая, па-першае, гэтае пытанне яшчэ не вырашана. Так, мара. А па-другое, ну што такое год у нашым жыцці? Жык і няма. О, лёгка табе жывецца, Быстроў. Усё ў цябе жых і няма. И наогул, наво что ты ожанился? У тебе на первом месте только работа, твой дурацкий кислород, а все остальное... Я, Алешка, кватеры, якую ты будешь чакать у своем институте еще 100 годов, все это для тебя так, другорадное. Ну, об чем ты говоришь, Света? Я ведаю об чем. До речи, мне уже несколько разов вельми ясно намекали, что тебе часто бачат за одной особой. Ой, ревнуешь? Не ревную, але я... Я хочу быть позбавлена от таких намеков. Ну, а чего простей? Не слухай все. Ого! Цікаво. И все ж, Федор, так ты решил кончатково? Поедешь? Ну, Света, это еще только прожекты. Блакитная мара. Мара? Мара поехать... От меня, от Алешки. Ты что, ты хочешь меня разловать? Мое терпение кончается. Далее будет выбух с непредсказуемыми выниками. Не треба. Федор, просто я вельми тебя люблю и вельми ревную. Это правда. Ничего не могу с собой сделать. Ты меня кахаешь? Ну, а ты не отчуваешь этого? Отчуваю. Але я хочу, каб ты еще и говорил, что любишь. Говорю завсёды, каждый день, каждую минуту. У меня идея. Какая? Давай купим попугая. Ну, не вельми разумно. Згоден пробать. Гуморист из меня, ну, не вельми. Не вельми. Ой, мы не спознимся? Не спознимся. Твой шеф тебе любит, тому даруя. Федь, а ты все ж до его думки прислухайся. И наогул, на во что тебе лезти на рожон? Тебе что, больше за всех треба? Але в тым, что Покровский был правый, я амаль пераканал. Вот именно, амаль. Федор. Наберися терпения. Борисов сказал тебе ясно. Не унось, не тусни. Света, ты думаешь, я не разумею соправдных клопотов шефа? И он хочет кончить программу под аплодисменты. Это открыет ему шляху член коры. А я супрать, коли чьи особистые планы перешкаджают огульной справе. Да супокойся. Спустись ты на эту грешную землю, Федя. О, ты перестала меня разуметь, Света. Не, я разумею. И тому даю тебе добрую пораду. Наберися терпения. Але праз год будет уже поздно. Наш компонент запустит у серию еще. В лепшем выпадку скажут, а где же вы были раней? А раней, оказывается, мы сидели, как зайцы у хвозняку, терпения набирались. Добро. Покинем эту размову. Добро. Тебе подобается моя прическа? Прическа выдатная. А мне не подобается. Ай, наогул. Коли честно, мне совсем не хочется идти. В этой сукенце я уже третий раз буду перед твоими. Соромно. Света, ну неужели ты серьезно про это? Добро, покинем. Ты мне скажи, сегодня и она так само там будет? Кто? Только не роби круглые очи. Ты ведаешь, про кого я пытаюсь. Запомни, танцевать сегодня ты будешь только со мной. Обещаешь? Света, милая ты моя, ну... Так обещаешь? Света, родная, успокойся. С иншими женщинами я только працую, бачить Бог. Твое счастье, что Бога нема. Пошли. Пошли. Да, Ну, скажи, я сегодня самая чаровная и пригожая? Ох, Ира, Ира, так, ты сегодня самая пригожая и самая юная. А самая чаровная все же наша ученая дама Александра Тарчук. Ну, Ирочка, Ирочка, Ира, даремно я насунулась у нову. Пошла по кино, стала все правное. Секс-бомба. Не жартуй, Жоржик. Ах, коли я Жоржик, дык ты радыска. Сегодня, сегодня я тебя съем. Съем. Ого, недоспешный жартовник. Слышь, Антона успевает. Антона. Послухаем? Пошли. Среди миров мерцай, свети. Одной звезды я повторяю имя. Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Не потому, чтоб я ее любил, а потому, что мне темно с другими. Ответа не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Сегодня идти дивно быстро. Весь вечер хаваешься от меня. Что здарылося? А чому обов'язково повинно щось здариться? Суму многовато у твоих очах. Але не пытаюсь. Все равно не скажешь. Ну, Александра, ты явно попала в под дурний вплив. Лепш пойдем послухаем спіч нашого прорежуна Антонова. Класичний приклад того, як у наші дні треба робити кар'єру. А хто тобі не дає? І ти роби. Твори власний льос. Ну, що дотичить Антонова, то він один з тих, хто народжений для перемог. Над вашим братом. О, в гэтым я згоден. Тут ты как раз и помыляешься. Наш брат, або докладней наша сестра, теперь с депозиции без сопротивления. Да и сопротивляться ж по сутности нема кому. Рыцары зникли, будто мамонты. Застались так особи у мужчинских штанах. Александра, на контррыцарство это пытание спрэчное. Стомилась я сегодня вельми. Ось доживеш до моїх 30 з хвостиком. Зрозумієш. Стара я вже для таких перегрузок. Ну, ось уже не ведаю, що ти маєш схильність до самореклами. Ти многого не ведаєш быстро. Вельми много. І гэта добре. Навіть судовно, що ти бачиш во мне тільки товариш. Колегу по боротьбе за науковый прогресс. Ты умеешь правильно глядеть на речи. Правильно глядеть на речи, Александра, не такая уже страшная загана. Айда танцевать! Мне, дорогий Федор Степанович, айда танцевать не отрымается. У тебя вельми ровнивая жонка. Ну? Так-так. У меня сегодня целый вечер горать в уши, а это попереджение... Да глупо! Ты ничего не разумеешь у женщин, Федор. Ты слепый и глухий. Не зрозумел. Растлумач, коли ласковый, ты мудрый тезис. Не зрозумел? Добре. Так и быть, спешим на лишки сегодняшний так званый безалкогольный вечер. Как говорить одна усходняя мудрость, пьянство не нараджая заган, и оно их выявляет. Хочешь? Признаюсь, тебе в одной загане. А может, не варто? Сполохался? Бачу, поджилки трясутся, ли я скажу. Я люблю тебя. Только ты, коли ласка, не полохайся, добро. Ничего дурного я тебе не зароблю. Тебе жонка, хлопчик расте. Широкие перспективы. Не сегодня-завтра наместником у шефа станешь. Саша, я... Я еще не сказала головных. Ой, смотрите, эти можно. Прошу прощения. Прошу. А чего это вы так сполохались? Меня не бойтесь. Я принес информацию. Але не до роздуму, информацию до деяния. Ваша отсутность зафиксована. Информация другая. Зараз будьте говорить Антонов. Олег, ты нас потом проинформуешь. Ты можешь нас покинуть хоть на 5 хвилин? Зникаю. Май на увазе Светлана нервуется. Послухайте, вам что, в лаборатории часу не хапает? Там мы працуем. Ясно? Браво. Полрубля за удалую репризу. У лаборатории... Мы працуем. Ну, добро. 2,5 минуты, это ровно 150 секунд. Я вам гарантую. Але не больше. Александра, дай закурить. Обыдешься. Я тебя слухаю. Видишь, Федор? У сутности и об тем, что житё моё не удалось. Саш. Так, того, об чем я завсёды марила, кольки себе памятаю, у меня нема и николи не будет. Саш, ты у нас самая талиновитая из усих женщин в институте. Ты на пороге завершения доктора. Да иди ты к чёрту со своей докторской. Больше простодушного человека я не сустракала. Так чего ж ты хочешь? Ну, выходь замуж. Народи дитя. Ну, что еще? Ничего. Цікаво тебе властивость быстро. К Каб ты лепш разумеў, тебе трэба спачатку разлаваць. Просто замуж я не хачу. Без любві які сэнс? Хоць разумею, што спадзявацца на вялікае каханне наіўна. Свой час я праседзела ў бібліятэках. Адна мара засталась. Яшчэ год, два, і поезд мой знікне канчаткова. І для чаго тады жыць? Я так не паспею за вами. Мы вам не перашкодзілі. Ой, Адам Іосіпавіч, ну што мне рабіць з мужам? Ён усюды і заўсёды абмяркоўвае свае архіважныя навуковыя праблемы. Ці можа, цяпер я памылілась? Так, ты памылілася! Коллеги, вы пропустили дивный спектакль. Говорил Антонов? Как он говорил? Лепш бы он спевал. У него цудоўны барытон. Я развітваюся с вами. Болит голова. Такие коктейли не для меня. Завтра у меня тяжкий день, пробачьте. Александра Петровна, тяжкости преодолеем разом, а сегодня будем веселиться. Запрошаю вас на вальс. Милый Адам Иосифович, проводьте меня до припынку. Завсёды до ваших послуг. У коллег громадства не перечить. Не перечить, Адам Иосифович, не перечить. И на тым дякую. До побачення. Може, розтлумачиш, що все це означає? Я все бачу. Об чим ти говориш, Света? Ти ж інтелігентна жінка. Дивна логіка. Коли я інтелігентна жінка, значить, не маю права сказати тобі правду. Ой, як усе це недоречно. Охотно допускаю. Що з тобою відбувається, Федор? Ти можеш мені розтлумачить? Ах, молодость! А что такое молодость? Может быть, вся тайна твоей прыгажосці заключается не в махчимости все зробить, а в махчимости думать, что все зробишь. Классика! Так, Иван Сергеевич Тургенев, у житті он треба думать, чтось разумел. У житті 19-го стагоддя, 19-го, а мы уже на порозе 21-го. Істотная деталь, Максим Петрович. Зрозуміло, Олег Михайлович. Олег, вось каже, Жем Гельвецій, калі жив, а думки його адресовані прямо нам. Ось гэта, у моралі так само, як і у фізіці, і у механіці слідства завсёды пропорціональне причина. О-о-о, глибоко. А по-моєму, многовато абстрактного, як у біблейських прогнозах про будучим чоловіком. Особисто мне по душі конкретная мудрость Амара Хаяма. Амара Хаяма. Я спросил у мудрейшего, что ты извлек. Из своих манускриптов мудрейший изрек. Счастлив тот, кто в объятиях красавицы нежной, по ночам от премудрости книжной далек. Что ж, Олег Михайлович, я думаю, что вы уже совсем готовы для серьезных учинков. Вам треба ажаніць. Ага, капотым усё жыццё журыцца. Да, прабачце, мы пачакаем. А мяне Антонаў прыслаў, Максім Петрович. Так, гэта яблычны сок. Пад яго можна гаварыць тосты. Мудрец Антонаў заўсёды глядзіць у корані, а ў корані ўся сіла. Прашу, Хто жадае сказаць мудрае слова? А чаго тут мудрыць? Вып'ем гэты сок да дна, каб думка ва ўсіх была адна. Правильно, правильно, правильно. Каб усе мы, Максим Петрович, выпили за вашу новую премию, напрыклад, дзяржаўную. Ой-ой-ой-ой. Аб гэтым нават марыць вялікі грэх. У такім выпадку будзем вялікімі грэшнікамі. Ну што, дзякуй. Вось Сергей правільна сказаў. За наша адзінства, мае маладыя сябры. За тое, каб мы да мэты крочылі разам, крочылі дружна. Ура! Так, а дзе Александра Петровна і наш слаўны камісар Адам Іосіфавіч? Змыліся? Змыліся. Як называецца па-англійску. Вось дык Адам Іосіфавіч. Самую прыгожую жанчыну інстытута угаварыў. Одно слово – боец. Ага, ага. А ўсё скардзіцца на свой асколак у назе. Ірачка, ды кто у назе? Ой, перастань, перастань, іди. О, музыка кліча. Пайшлі танцаваць. Пайшлі? Яна права. Дазвольце вас, Святлана Сергеевна, запрасіць. Фёдор, спадзяюся свайму шэфу, не адмовіш? Ну што вы, Максим Петрович, як можна? Дзякую. Ходімте, Святлана, ходімте. Ну, що ви така жодна? Фёдор, а шеф явно розчарований відсутністю гэтага старого маразматика, тобі ж академіка Сінцова. Ти думаєш, шеф виберу членкора? А чому би не? Премію отримав, тепер туди хто спинить? А навошто спиняти? Він много зробив для нас. А не про то й говорим, колеги. Пошли танцевать. Ти явно готовий. Іди, покутник. Я життєлюб. І девіз мой, його сформулював мудрець Омар Хайям. Сад цвітущий, подруга, і чаша з вином. От мой рай, не хочу очутиться вином. Да никто и не видел небесного рая. Так что будем пока утешаться в земном. На, ты не просто готовый, ты явно перезрел, друг мой, вещи, Олег. Ой, ой, хлопцы, неужели вы не стомились от этой болбатни? Ну, ты можешь на вас гэты так званый яблочный сок дейничать, а? Не хандри, Федя! Отрымаешь и ты премию. Пошли танцевать, хлопцы. Дозволь тебе прямое питание. Давай. Что у тебя с нашей МНСП, то бишь мадам Тарчук, Александрой Петровной? Сергей, ну на во что такая ирония? А как же про мадам Тарчук говорить иначе? Чому ты до яе так ставишься? Дивные у нас размовы одни питания. А пытаться за все да легче. Моя думка про Тарчук тебе ведома. При ее я и застаюся. Полгода я напрацую в нашей группе, и полгода нас проследуют неудачи. Помеж ее изъявлением у группы и нашими неудачами я бачу прямую сувесть. Сергей, твои отношения до женщин мне ведомы, але при чем тут Александр? Ты убил себе в голову некую лухту. И у меня до тебе просьба. Перемяни гнев на милость до Саши. Значит, справа все жуёй. Загубить я на тебе. И в оком не поспеешь мергнуть. Это я тебе кажу. А у меня на гэты конт в опыт, сам ведаешь, есть. Фёдор, нам трэба ісці дамоў. Алёшка без нас не засне. Яго пакладзе бабуля. И зробить гэта лепш за нас. Ну давай яшчэ побудем. Надакучыла. А ты? Ты, я вашу, переживаешь, что хтось и пошел? Так можешь догнать? Света. Что, Света? Ну, мне не хочется зараз домов. Ну, вот так бы одразу и сказал. Открыто и сумленно. Ну иди, догоняй гэтую старую. Яна чакае цябе. Света, супакойся. А ты замаўчы. Сам такі. Сам развёўся, дзіця пакінуў, цяпер яго натхняеш. Ідзі! Ідзі! Астынь. Не пайду. Але запомні, гэтага я не дарую. Как яго, чорт, ну што гэта адбываецца? У маім уяўленні ты і Светка былі ўзорнай сям'ёй. Нават іншы раз смешна было глядзець на вашу ідылію. Значыць, мадам Тарчук. Ну, баба. Слухай, Сергей, калі ты хоць раз, хоць адзін раз пра яе дрэнна скажаш? Жоравец, Сашка. Ну, хопіць? На вот. Выпей лепш, валер'янкі. Полягчэе? Адчапіся. Адчапіся. Ну, як хочаш. Сама вып'ю. Хай мне полягчэе. Ой. Ось так. Прыгажуня, разумны, кандыдат навук, а шчасця бабскага Бог не дахопіць ні на пра адно і тое ж, надакучыла. А пра што ж нам яшчэ гаварыць і плакаць, га? У цябе хоць надзея ёсць. Пераедзеш у свой кооператыў, тады, можа, і замуж выйдзеш, прыб'ецца які-небудзь. Разводных цяпер многа, а мне яшчэ гадоў 10 тут паміраць смерцю адзінокіх. Дзе цярпення набрацца, а? Дзе? Горная река. О, зноў у 45-й звялі. Эй, вы там, наверху. Больше слушать, я этот ваш как заболел. Эй, вы там, наверху. А ну, техника! Эй, вы там, наверху! Подослушали, слышите, техника, пожалуйста! Я вас! Ой. Давай спать. Давай. Эй, вы там наверху. Слухай, ты про вечер вашего начальника ничего не рассказала. Народу много было? Много. О, и мужиков? Так само. Ай-яй-яй-яй-яй. И холостые были? Были. Ай-яй! И разводные? Так само. Гляди ты. А из ваших мужиков толку мало. Шизики некие. Не-не-не, хоть один ваш, ничего. Это, как его, Олег. О, ничего. На твоим дні нараджэння мне спадабаўся. Ты ж знаеш, з ім танцуеш і адчуваеш, з мужыком танцуеш. А мне такие боевые подобаются. Мужик повинен быть мужиком. Понимаешь? А он повинен быть, перш за все, человеком. О, ну это вядома. Але потым, а спачатку докажи, что не дарма носишь штаны, а? Прыгожая ты, Сашка. И дзе ў іх вочы? Ніна. Крыўдна за цябе. Давай спаць, позна ўжо. Ой, забылася пра самае галоўнае. Ох, галава, Сашачка. Ты мне на тыдзень 100 рублёў не пазычыш? Зноў боты. Італьянскія. У мяне 80 ёсць, трэба яшчэ 100. Навошта табе столькі? 4 пары ўжо маеш. Ой, трэба. Ты мужыкоў па зубах вучонай ступенню, а я ботамі. Сашачка, ну калі ласка. Няма ў мяне зараз грошы. Шкада. Уся надзея была на цябе. Хто гэта? У 2 гадзіны ноч? А, самой цікава. Ах, вось хто гэта. Праходзьце, праходзьце. Што здарылася? Нічога. Добры вечар. Ага. Прабачце, што так позна. Вы глупства, мы гасцям заўсёды рады. Ну, праходзьце, праходзьце. Дякую. Да стала, о, сядайце. Вы адзін? Ніна. Вы не хвалюцеся, я хутка пайду. О, вось гэтага рабіць якраз і не трэба. А, каву будзеце? Не адмоўлюся. А, закусіць? А, дякую. Я на кухні звару каву. Навошта? Прыйшоў. Даеш прычыну для розных плётак і перасудаў. Саш. Не хапала яшчэ, каб жонка твая тут з'явілася і ўчыніла скандал. Можна? Уваходь, уваходь, не бойся. Пах, адчуваеце? О, такую каву вам нідзе больш ніхто не зварыць. Летась па турыстычнай у Грэцыі была. І мне там адзін грэк, і ён з нашых прагрэсіўных сакрэт старажытны адкрыў. Магу вас навучыць. Дякую, дякую. Калі ласка, дякую. Калі ласка, цаніце. Александра ў нас п'е толькі раніцы і толькі кубачак. Берагуць сябе. Ой, Александра. Я вам... Не перешкаджаю? Ну што вы, ні ў якім разі. Наадварот, ваша прысутнасць будзе гэткім стабілізуючым фактарам. Дыялогу не будзе. Я стамілася. Позна ўжо. Ну, такім выпадку, кароткі маналог. Я слухаю. Дык вось. Не далей, як пазаўчора. Я зайшоў да шэфа. Падзяліўся з ім адным сваім маленькім. І, як цяпер пачынаю разумець, не вельмі прыемным адкрыццём. І што за адкрыццё? Адкрыццё ў тым, што наша вядомая праграма па распрацоўцы кампанента Б праграма бесперспектыўная. Пачакай, пачакай, у цябе такія нечаканыя пераходы, што адразу і ўцяміць цяжка. Ты хочаш сказаць, што кампанент Б, які мы распрацоўваем, не апраўдвае надзей? Так, не апраўдвае. Ты хоць думаеш, што ты гаворыш? Думаю. Ну і жартачкі ў цябе. Не жартачкі. І гэта зусім не маё адкрыццё. Наконт гэтага вельмі аўтарытэтна і аргументавана папярэджаў прафесар Дмітрый Алексеевіч Пакроўскі яшчэ 3 гады назад. І паколькі ён папярэджваў вельмі настойліва, яго апаненты, сярод якіх быў наш шэф, наладзілі яму ўрачыстыя праводзіны на пенсію. Праз паўгода Пакроўскі памёр, а праграму шэфа запусцілі ў распрацоўку. А што сказаў Максім Пятровіч? А што ён мог сказаць? Ён верыць у кампанент Б. Ну, вось бачыш. Я бачыў і другое. У архіве Дмітрыя Алексеевіча Пакроўскага, Саша, я знайшоў закончаныя разлікі, ну, прынцыпова іншага кампанента, які па сваіх характарыстыках 3 разы багацейшы за нас. І калі б тады своечасова перамагла ісціна, мы б ужо сёння мелі кіслародную сумесь аб якой пакуль толькі мары. А ты думай аб выніках, калі раптам твае здагадкі маюць рэальныя падставы. Я перакананы толькі ў адным. Трэба неадкладна брацца за новую распрацоўку. Пачакай, ты не зразумеў майго пытання. Я маю на ўвазе, што ты сваю дысертацыю абараніў на матэрыяле нашай праграмы па кампаненту Б. Я таксама. За намі ідуць Сергей, Алег, яшчэ некалькі аспірантаў. І калі цяпер прызнаць праграму бесперспектыўнай, то чаго варты нашы дысертацыі? Пра гэта я не думаў. І дарэмна. Александра, яшчэ адзін факт. Як гаворыцца, для дурняў. Гэта вы пра мяне? Ніна, а ты што вы, Ніна, гэта я пра сябе. Шэф намякнуў мне, што мне свеціць стажыроўка ў ФРГ. На адзін год. Па лініі ЮНЕСКА. Цікава. Вельмі нагадвае вядомыя ваўкі сыты і авечкі непакрыўджаны. Задачка з многімі невядомымі. Ой, паслухайце вы мяне. Я пайду зараз у 412 да Наташкі. Яна там адна. Там і пераначую. А вы тут усё абмяркуеце, абгаворыце. Адным словам, што трэба будзе, то і рабіце. Пачакай, Ніна. Ты іншы раз ўсё ж думаеш, што ты гаворыш. Ой, усе так думали, як я. Спокойной вам ночи! Ситуэйшн. Ты сам ее створил, сам заварил кашу, сам ее на здоровье. И расхлебывают, не. Разом хлебать веселее, а? Саша. У меня не выходит из головы тое, что ты мне сказала сегодня на вечере у шефа. Не треба ясности. Молчи. Я и так все разумею. Не разумеешь, Саша. Я зараз ни об чем не могу думать. Только об бесперспективности нашей программы по компоненту Б. Ты завсюду меня разумела, Саша, тому я тут. А вот я зараз гляжу на тебя и бачу, что ты... Ты просто натурально спалохалася. З прычыны сваёй некалі абароненай дысертацыі. Ты на секунду ўявіла, што наш напрамак тупіковы і... А ты не спалохалася? Хто б гэта яшчэ? Уваходзь, я адчынена. Прыгожы жывіцё, калегі. А ну, калег, напомнім. Что там у гэтым вось выпадку твой старажытный распустник говорит? А ён не распустник, ён мудрец. А, я забылся, что у нас час ён стал мудрецом. Дык что ён говорил у гэтым выпадку? У гэтым конкретным выпадку, по вядомых причинах, я ничего не мог сказать. Слухайте, хлопцы, по вас давно уже плачет цирк. Магчыма, але вось кто по тебе плача, не здогадываешься. А гэта мой особистый клопот. Вядома. Але на во что у свои особистые проблемы утягивать громадскость? Напрыклад, я хотел бы в этот час спать, колоровые сны бачить, а не шукать тебе по всем городе. Тихо. Мне Светлана позвонила. Говорю, тебе нема дома, ну хвалюются. Ну, ось мы с Сергеем и приехали. Разумел. Добро. Вельми добро, что вы ободва приехали. Тут и обмеркуем ситуацию. Ты, як господиня, не супроть? Як хочешь. Ну, ты, артист, не подозревал. Олег. Ён зараз будзе нас пераконваць, што глыбока і ноччу ў пакоі ў дваіх з Александрай абмяркоўваў будучы эксперымент. Толькі без пошласці і хамства, я гэтага не люблю. Так, хлопцы, справа намнога больш сур'ёзная. Сядайце. Ну, цікава. Гавары. Наш калега Быстроў Фёдар сцвярджае, што знойдзены ім у архіве прафесара Пакроскага матэрыялы навялі яго на некаторы роздум. І ў выніку роздуму ён пераканаўся ў бесперспектыўнасці нашай праграмы па кампаненту Б. Так. Калі гэта так, дык трэба, значыць, зрабіць некалькі элементарных выпадаў. Першы. Праграму трэба закрыць. Навошта займацца бесперспектыўнай справай? Дарэмна губляць сродкі і час. Другое. Мая дысертацыя, а таксама яго, Фёдара, не грунтоўныя. А калі прасцей, проста ліпа. Вашы падрыхтаваныя ўжо дысертацыі, якія таксама праслаўляюць кампанент Б, таго ж корня ліпавага. Фёдар, я правду гавару? Так, сутнасць прыблізна такая. Звар'яцець можна. Чаму табе раней не прыйшла ў галаву ідэя пакапацца ў архівах Пакровска? А цяпер, калі мы з Сергеем выйшлі на фінішную прамую, дысертацыя рэкамендавана да абароны, ты прапануеш усё пачаць спачатку? А дысертацыі не самае галоўнае ў навуцы. Вам гэта добра вядома. Кампанент, які мы распрацуем, не дасць чаканага эфекту. Вось у чым праблема. А дысертацыі глупства. Другія зробяць. Ты калі ласка, Фёдар, за сябе вырашай, колькі табе дысертацыі рабіць. А шэф ведае? Ведае. Ён супраць. Вось бачыш, а шэф галава. Ідэі Пакроўскага трэба яшчэ праверыць. Чаму ты лічыш, што ісціна за ім? Хлопцы, гэта доўгая размова. Скажу адно, без вашай дапамогі мне будзе цяжка. А самае галоўнае, ідзе час. Ой, я пайду. Мене ж чакаюць. Так, чакаюць з венікам і палкай. Так. Прабач, Саша, што ўварваўся ноччу. Ты думай. Думай пра тое, як у жонкі будзеш прабачэнне прасіць. Ну, нічога. Яна ў мяне разумная, зразумее. Ну, бывайце. Што гэта? Як грыміць? Дождж пайшоў. Позна ўжо. Хоць бы гадзінку якую паспаць. Паспіш тут пасля такіх адкрыццяў і перспектыў. Не вешай носу. Все не так проста. Закрыць, перарабіць. Думаецца мне, у нашага Федзечкі галавакружэнне ад поспехаў. Што ты гаворыш? Так, звычайнае галавакружэнне. Адно захапленне вакол яго. Ах, таленавіты, ах, перспектыўны, ах. Ну, вядома, сумнення няма, ён лідар, ён сапраўды здольны. Але задумваць бойку з Барысавым, для якога, як я разумею, праграма па кампаненту Б, прамы шлях у слімкоры. А калі ён мае рацыю? Якую рацыю? Тебе хочацца закончаную дысертацыю, павесіць на цвік і пачаць рабіць новую з нуля? Маўчыш. Вось так. Так, усе мы гуманісты у адносінах да саміх сябе. Дык, што ж усё-ткі будзем рабіць? Частка другая, заключная. Мы с тобой, Федор. Доброй раніцы, Ірочка. Доброй раніцы, Максим Петрович. Я сёння самая першая. Бачу, становишься дорослой. Это вы так думаете. Ой, мои продки думают інакше. Спать класціся примушаюць ровно у 23:00. И правильно робіць. На ўсё свой час. Я вось своей дачцы нічога не забараняў, а ў выніку у 17 гадоў выскочыла замуж, у 22 развялася, а цяпер ёй 30. Адна ў мяне цяпер надзея ўнук. У вас не баліць галава? Не-а, яна ў мяне моцная. А гэта добра, што моцная. А ў мяне вось баліць вельмі. А трэба рытмічнай гімнастыкай займацца, умацоўвае не толькі цела, але і галаву. Правда? Не ведаю, але ўсё роўна стараваты я ўжо для гэтых гімнастык. Я так не думаю. Выглядаеце вы, Максім Пятровіч, ну, гадоў на 40. Можа, на 45, не больш. Ну, Ірочка, такія кампліменты. Якія кампліменты? Істина! А у мяне для вас прыемная навіна. У групе Антонова вызваляецца вакансія старшага лабаранта. Што калі я прапаную яе вам? Дзякуй. Але я не хачу. Чаму? А не бачу сэнсу. Зарплату павялічыць на 15 рублёў, а работы на цэлую сотню? Не, няхай продкі стараюцца, я ж у іх адна. І яшчэ. Не хачу з групы быстрова ісці. Вось як. У нас вельмі дружная, добрая група. Правда, толькі вось Олег Паўлоўскі мяне явна з кімсьці блытае. Якім гэта чынам? А? Розныя аспекты сучаснай сексуальнай рэвалюцыі прасвятляе. Моцны тэарэтык. Так, я зраблю яму заўвагу. Ой, ну што вы? Што вы, Максім Пятровіч? Гэта я так, я пажартавала. Што наконт групы? Я сапраўды ні за што не пайду з групы Фёдара Быстрова. А за Олега што ўзяць? Ён чалавек, а чалавек істота парная, так што ў яго вялікая праблема. Цікавая ўласцівасць, як я заўважаю ў цяперашній моладзі. Якая? Жартаваць любіць. Ха, гумар упрыгожвае жыццё. Так, гумар упрыгожвае жыццё. Ну, добра. Што ў нас сёння па плану? Зараз скажу. Так. У 10:30 падпольная лятучка кіраўнікоў групы. Стоп. Ірына, што ты яшчэ за падпольная работа? Ну, дык жа лятучка процізаконная. Да абеду усякія нарады, пасяджэнні ў інстытуце катэгарычна забаронены. Вось іх і называюць падпольнымі. Ну, жартаўнікі. А законныя? О, законныя! Так, у 14:30 нарада ў намесніка дырэктара па навуцы. Два пытанні. Аб выкананні мерапрыемстваў па паскарэнню навукова-тэхнічнага прагрэсу, гэта першае. Другое, аб прыёме аспірантаў у гэтым годзе. Так, у 16:30 нарада ў намесніка дырэктара па агульных пытаннях. Парадак дня сельгасработы, во! Ой! Дзяўчаты з пятай лабараторыі чулі, што ў гэтым годзе нормы выпрацоўкі проста астранамічныя. Няўжо? Ну, 1,5 тоны сена на аднаго супрацоўніка мужчыну. А? Уяўляеце? Ірачка, ну а калі ж думаць, шукаць, вырашаць? А, як заўсёды, у вольны ад нарад і сельгасработ час. Ха-ха-ха. Алло? Сёмая лабораторія слухає. Добрий день, Юрій Михайлович. Добре, передам. Максим Петрович, вчений секретар просить вас зайти до його, некая неоткладная справа. Починаються неоткладные справи. Попрацюєш тут? Привітання, Ірочка. Шеф тут? Тут. Пайшов до вученого секретара. Не бурчив, то спазилися? Наадворот, був у повним захопленні. Добра лялька, не пужай. Я не лялька. Кольки разов тобі говорив? Я жартую. Мені ніхто не дзвонив? Кому ти такі потребний? Гэта великий секрет. Так, я на 2 секунди до Васильєва. Калі позвонять, поклич. Сьомая лабораторія слухає. Добрий день. Ні, Максим Петрович вийшов. Ні, до вученого секретаря. Добре, передам. Ой, Максим Петрович, а? Вам тільки що Антонов дзвонив, говорив термінова інформація. Добре, дякую. Угу. Алло. Антонов, это я. Добрый ранец. Чим порадуешь? Ну, давай свою пропанову. Як? Усіх троих у твою группу? Не, тут треба подумать. У этом что-то есть. Так. Не, об стажировце у ФРГ питание покуль не вырашено. Ти ж розумієш, що я не вирішаю такі питання. Ну, добре. Ну, є. Знов яка-небудь неприємна сенсація? Антоновна, гэта майстер. Антонов дельний молодий чоловік. На жаль, таких у нас мало. Тепер, калі ласка, пошукай мені де-небудь... Пенталгіну. Голова боліть ратунком. Пенталгін шкодний для серця. Я вам що-небудь лягчейше. Дякую. Доброй раніці, Максим Петрович. Добрий день. Добрий день, Сергій. Добрий день, Олег Михайлович. Думаю, обмінюватися враженнями об утрашньому вечорі не будемо, нема часу. Перейдем до справи. Єсть пропанова вас троїх, ви двоє і Таршук, включити часово у групу Антонова для поїздки до наших заказчиків. Задання відказне. Довести до кінця 3-ю програму разом з заказчиками. Термін 2 місяці. Для вас двоих это, можно сказать, дорогий подарунок. Привезете акты об укорененні, подлитите экономичный эффект и обороняйтесь. Не бачу энтузиазма. Максим Петрович, питание можно? Ведомо. А что будет с нашей группой? Групой Быстрова. Не бачу проблемы. Быстрову я дам несколько опытных сотрудников с другого отдела. Я думаю про вас. Вам же обороняться. Тут наши интересы полностью совпадают. Але... Что еще за але? А Федор ведая, что вы нас в группу Антонова командируете? Ну, коли б я не спознялся на работу, то, ведомо, ведал бы. А наогул питання з вашою групою буде складаним. Чому? Не хочу з гэтага робити секрету. Быстров верагодний кандидат на стажировку у ФРГ. Хто його може замінити у групі? Таршук? Тільки не яна. Я так само думаю. А група без керівника – це не група. Зрозуміло. Що вам зрозуміло, Олег Михайлович? Не все відомо. Але штості. Напрыклад, што група без кіраўніка не група. Дзіўны народ. Не дзіўны, а малады. А калі так, дык можна і дурня паваляць. Я гэтага не гаварыў, Максім Петрович. Ну, добра. Калі з'явіцца быстро, няхай мяне чакае. Як гавораць немцы, Ende gut, alles gut. Все добра, что добра кончается. Федор до немцев, а мы по экономичный эффект. Выдатно. Слухай, тебе не здаецца, что все это некий хитрый прием шефа? М? Не бачу подстав. Что он тебе пропоновал? Довести работу над диссертацией до логичного завершения, обороны. Отрымать диплом. Стать человеком. Ты что, супрать? Человеком я стать, ведомо, не супрать. Але якими сродками? Идеалист. А, з'явіліся! Ирочка! Выратавальники человечества. Ну, чего это ты взяла, что мы человечество выратовываем? Ну, вы ж такую сумесь кислородную вы находите, что людям у лес на природу не треба буде ездить, так? Уял флакончик, удыхнул раз, другий, и все одно, что ты день с Сосновым бары прожил. Фантастика! Ничего фантастичного. Так и будет, Ирочка. А с тобой докладней с вами. Я не размовляю. Ну, Ирочка, я дрэнна учора трымаў сябе. Прабач. Ты быў агідны і вельмі саманадзейны. Іра, Ірачка, ну прабач. Больш не буду. Слова джэнтльменам. Гэта ўжо нічога не мяняе. Чаму? Іра, ну няхай, мае жарты учора былі не першай якасці. Ты ведаеш, якія ў цябе жарты? Жарабячыя. Ну, Іра, ну... Ты нават не заўважаеш, а з цябе ўся лабараторыя смяецца. Да? Смеется той, кто смеется опошним. Что ты гэтым хочешь сказать? То, что уже сказал. Вот возьму и оженюся с тобой. Ой! Ну, насмешил мне, ты соправды. Ты вельми и вельми самонадеян. Ира, ну. Ира, Ирочка, я реалист. Погляди на меня. Прыгожий, молодый. Угу. Напереди блескучая перспектива. Угу. Гляди. А то могу свою пропанову и назад забрать. Ира, Ира. Нет, ты не поправна. Ой, ты что, пусти, пусти, не дуй, не дуй, пусти. Добрый день. Добрый день. Олег, ты чего? Вожика проглынул. Ой. Так проглынул. Слухайте, не могли вы на 2 годины позднее прийти? А что такое? Что такое? Ой, коли пришли, так добрый день. Добрый ранец. Добрый день. А у шефа сегодня голова болит, так что майте на увазе. Слухайте, хлопцы, часу на раскачку у нас нема. Треба вырашать або-або. Я попередний прикинул самые необходимые эксперименты. Коли нам допомогут с інших лабораторий, то укладемся у 4 месяцы. Так. Федор, это твое кончатковое решение идти по методу Покровского? Так, іншого выйсця не бачу. Коли идеи Покровского подтвердятся, ну это ж будет соправдная бомба под все то, что мы уже взвели, зарабили своими ж руками. Ну а распрацовывать компоненты, які будет бескорыстных, это что? Да нас судить треба, что мы 2 года дарма хлеб ямо. Федор, а коли Покровский помылялся? Ну, никаких гарантий нема. Треба проверить. Легко сказать проверить. Этого свой час не смог сробить сам Покровский. А он был мацнейший за усих нас разом. Ну, поглядите на себе, на меня. Ну, кто мы есть? Александра, бьешь ниже пояса. Особливо нас с Сергеем. Не, она говорит правду. Змагаться с Борисовым все равно, что на медведя за уторучкой идти, на потеху всему институту. Ну, коли так разважать, то ведаешь. Я разумею, Сергей, ты уже собрал чемоданы, едешь за Антоновым. Чемоданы я покуль не сбирал. Это по-першее. А по-другое, коли шеф загадая ехать, Што я магу? Хлопцы, нам трэба трымацца разам. І моцна мычаць му. Гэта ўмацуе пачуццё статку. Не вельмі разумна. Алё, сівы лабараторыя слухае. Каго? Ах, гэта вы, Святлана. Добры дзень. Угу. Так, ён тут. Фёдор, Святлана просіць. Дякую. Так. Так, так. Слухай, Света, а ты што, ўжо сама не ведаеш, як збіваць температуру? Урача выклікала? Дай амідапірын і чакай урача. Добра. Света, мы ж ўжо ўсё высветлілі. Цяпер зноў будзем па тэлефоне. Ну, добра, добра, добра. Дома абмяркуем. Ну, добра. Алёшка захварэў. Ангіна. З гэтым можна змагацца. А вось са штормам у сямейным моры гэта складана. Моцна штарміць. Ды ты... Ты ведаеш, хто? Ты хам! Неабчэсаны, бездарны хам! Зноў, я ж прасіў цябе, Сергей. Я не вінаваты, што ты сабраў групу розных істэрычак. Эх, адно слова. Панядзелак. Пайду да матэматыкаў. Можа, разлік ўжо зрабілі. Забяру. Фёдор, я многа гаварыць не буду. Толькі скажы, ты абсалютна ўпэўнены ў перавазе ідэі Пакроўскага? Абсалютная перакананасць у навуцы глупства. Да выніку, як мне думаецца, прыводзяць дзве рэчы. Сумненні і пошукі. Вітаю вас! Добрый дзень, Максим Петрович. Добрый дзень, Фёдор Степанович. З'явіліся, не запыліліся. Як бачыце? Бачу, я ўсё бачу. Я ж да ўсяго іншага яшчэ і чыноўнік, загадчык лабараторыі. Ставіце мяне ў непрыемнае становішча, спазняйцеся на работу. А вышэй, Фёдор Степанович, таксама ў пэўным сэнсе чыноўнік, кіраўнік групы. Ну, вінаваты, Максим Петрович. У далейшым прашу больш на работу не спазняцца. Олег Михайлович, у Антонова ўжо былі? Не. Максим Петрович, у мяне да вас просьба. Так. Пакіньце мяне ў групе Быстрова. Вы добра падумалі? Здаецца, што так. Адно суцішаю, што вам здаецца. Фёдор Степанович, зайдзіце на мяне, калі ласка. Я ад Анатолія Семёновіча ёсць важная інфармацыя. Я вас слухаю, Максим Петрович. Да уже, коли ласка, зарабите такую милость, послухайте. Спочатку хочу вам дать жыццёвую параду, як мужчына мужчын. Не захапляйтеся жанчынамі, асабліва тымі, што працуюць побач. Вы на што намекаеце? З майго вечара вы чамусьці не дамоў пайшлі, а ў інтэрнат. Навошта? Адкуль у вас такая дасведчанасць? Ну, як гаворыць мой унук, адкуда? Ад верблюда. Так што будзьце надалей больш разумным. А цяпер пра другое, больш істотнае. Слухаю. Здзівілі вы мяне? Здзівілі. Я ж прасіў. не уносіць мітусні ў маю лабараторыю. Пераканаўча прасіў. Але ж, Максім Петрович, я не закончыў думку. Фёдор Степанович, я быў зараз у Анатолія Семёновича. Сітуацыя складваецца для нас вельмі напружаная. Дырэкцыя прапануе нам завершыць праграму па кампаненту Б на 3 месяцы раней тэрміну. Дык вось, Фёдор Степанович, у сувязі з пастаўленай перад намі задачай і дадзенай мне уладай, я прыняў рашэнне часова рэарганізаваць вашу групу. Тарчук, Паўлоўскі і Кныш пераходзяць у групу Антонова, які будзе працаваць у непасрэдным кантакце з заказчыкамі. У вашу групу дам другіх. Ну, і ў хуткім часе павінна вырашыцца пытанне аб вашай зарубежнай стажыроўцы. Пытанне ёсць? Пытанне адно. Калі мне падаваць заяву? Адразу? Ну, цяпер? Зноў 25. У мяне няма часу для бясплённых дыскусій. Ну чаму? Дыскусіі заўсёды карысныя, яны набліжаюць да ісціны. Пустое, я не жадаю да гэтага вяртацца. Да таго ж я праінфармаваў Анатолія Семёновича аб вашай прапанове вярнуцца да ідэі Дмітрыя Алексеевіча Пакроўскага. Ну, Анатоль Семёнавіч падзяляе маю думку. Спадзяюся, аўтарытэт Анатоля Семёнавіча вам дастаткова, каб адмовіцца ад надакучлівай ідэі. Крыўдна! Ну, крыўдна! Мы працуем па метадзе, ад якога яшчэ ў канцы 70-х гадоў адмовіліся вядучыя заходнія фірмы. Дмітрый Алексеевіч бачыў на 10 гадоў наперад, а мы не бачым. Максім Петрович, вы ж былі вучнем Пакроўскага. Так быў, і тым ганаруся. І не дазволю кідаць цень на яго імя, аўтарытэт. Ну, чаму цень? Я не разумею. Пакроўскі, на жаль, у апошнія гады сур'ёзна памыляўся. Шмат наблытаў. Вось і вы заблыталіся. Лепшы для вас выхад цяпер працаваць. Рабіць тое, што я вам скажу. Фёдор Степанович, тэму нашай размовы лічу вычарпанай. Мне цяжка з вамі спрачацца, Максім Петрович. У нас, як гаворыцца, розныя сілавыя катэгорыі. Але ісціна мне даражэй. Вы вельмі многа на сябе бярэце. Паслухаць вас толькі вы адзін і заклапочаны справай. А так не бывае. Ідзіце і падумайце. Я падумаю, Максім Петрович. Але думку сваю аб нашай праграме не змяню. Учарашні гэта дзень. Бесперспектыўны. А вы не баіцеся, што пасля ўсяго гэтага нам цяжка будзе разам працаваць? Баюся. Баюся, але не за сябе. А за тую справу, аб якой думаў у апошнія гады свайго жыцця Дмітрый Алексеевіч Пакроўскі. Мне можна ісці? Давно вас не затрымліваю, Фёдор Степанович. Анатоль Семёнович, гэта зноў я. Анатоль Семёнович, у мяне тут размова даволі бурная адбылася з Быстровым. Ведаеце, яго проста моцна занесла. Аўтарытэтаў не прызнае. Так. Ды бог з ім, з яго прэтэнзіямі, я іншага баюся. Баюся, каб не сарваў датэрміновае выкананне праграмы. Ад яго цяпер усяго можна чакаць. Так. Так гэта было б добра, вельмі добра, каб вы асабіста з ім пагаварылі. Дзякуй, дзякуй. Thank you. Просил зайти? Так. Не совсем добре выглядаешь, Максим Петрович. Стомився. Еще и не працевал, а уже стомився. Адам Иосифович, что ж ты меня подводишь? Коли твоя группа повинна была закончить эксперимент? Ну так, мы затрымались. Ну, але что тут зробишь? Ракитин захворел, а заменить его не так просто. Сам ведаешь. Ведаю, але перед дирекцией я гэтым не оправдаюсь. Коли у целым, по программе не укладемся у термин... Мы зробим, зробим. Хлопцы с группы Быстрова обещали допомогчи. Треба справляться своими силами, а не сподеваться на чужую допомогу. Стареешь, Адам Иосиф? Стареешь? Ну, процесс натуральный и непозбежный. Всю войну от звонка до звонка, на передовой, у пехоте, землю животом орал. Адам Иосифович, мне твоя допомога потребна. Як парторга лабораторії. Слухаю. Возьмися ти, калі ласка, за Быстрова. Йому треба неяк допомогти зрозуміти серйозність нашого становища. Карацей, кажучи, не час зараз для дискусій і безпленних експериментів. Подкажи йому, ти чоловік авторитетний, ветеран не тільки війни, але і нашої лабораторії. З моменту є створення працюєш. І он, хлопець, здольний, безпречно, але тут явно його заносить, як того зайця. Ну, коли як зайця, так відомо. Я поговорю з ним. Поговори, Адам Іосифович, поговори. Ти вмієш гэта добре робити, я на себе сподіюся. Добрий день. О, добрий день. Добрий день, Олександра Петровна. Чим так устривожений? Здарилося что-нибудь? Ні, Адам Іосифович, нічого не здарилося. Звичайні клопти. Ось хотіла з Максимом Петровичем поговорити, але бачив занят. Ні, я вже йду. Говорите, говорите. Я слухаю вас, Олександра Петровна. Максим Петрович, я сподіваюся на розмову сумленну і щиру. Цікавая прадмова. Максим Петрович, навошта вы реорганізуєте нашу групу? Каб хутчэй завершыць работу. А я думаю, што прычыны ў іншым. Цікава. Вельмі нават цікава. Калі гэта Быстроў паспеў вас завербаваць? Ці не гэтай ноччу? Максим Петрович, ці не раўнуеце вы, Максим Петрович? Не. Уже давно не ревную. Саша, далекая, дорогая Саша, что было, то и сплыло. Навошто вспоминать старое? Так, не варт. Я не за тем пришла. У Быстрова возникла цікава идея. Ему треба помогчи. Саша, я завсёды добро до тебе относился. У многим тебе допомог. И теперь хочу допомогчи. Быстро можа створыць вельмі недарэчную сітуацыю. Ты сама добра разумееш, аб чым я гавару. Пройдзе час, і все вы толькі дзякуй скажаце мне, што збярог вас ад вялікай памылкі. Ну, падумай сама. Навошта секчы сук, на якім вельмі зручна сядзіш? Добра, нехай будзе так. Але навошта нашу групу разганяць? Падбірай, Саша, словы. Што значыць разганяць? Ніхто вас не разганяє. Просто тепер такі обставини. Максим Петрович, я вас добре ведаю. І я вже не така наївна, як була раніше. Хочете чесно? Давай, чесно. Ви боїтеся проіграти? Олександра Петровна, ідіть, працюйте. Ми тут не в шахмати гуляємо. І, до речі, у дальнейшем прошу на работу не спозняться. Тут не дома починку. Добро. Постараюсь. Алло. Антонов. Антонов, скажи мне, коли ласка, ты уже с заказчиками связывался? Так, добро. Добро, малайчина. Теперь скажи, с группы Быстрова до тебе кто-нибудь подыходил? Один Сергей Кныш? Ну, гэты хлопец с головой. Добро. Остатние так само придут. Никуда не денутся. Тримай меня в курсе. Три години спить. Алешкам треба серьезно заняться. Коли что, зробить операцию. Ну, кольки ему мучиться с этими гландами? Я с мамой параюся. Як яна скажет, так и зробим. Мы зробим так, як того запотребуют обставины. Зрозумела. А в обставинах лепш за всех разбираешься ты? Я. Знов? Прошу тебе, свое институтское у дом не приносить. Еще чаю хочешь? Дякую. И хопись меня выховывать. Тут дом, а не школа. Боже, и за что такое покарание взять у жонки наставницу? Знаешь, можешь поменять. У нас сейчас это не проблема. Да хопись. Хопіць, я разумею, Алёшка захварэў, кватэры шукаць трэба. Але, ну, нельга так. Я не жалезны. Так, ты не жалезны. Дык чаго ж ты ледзеш у бойку з Барысавым? Ты ведаеш, чым яна скончыцца? Ты мне ўжо гэта гаварыла. І яшчэ скажу. Ты ж нікога не любіш. Ні мяне, ні Алёшку. Сяброў сваіх ты таксама не любіш. Ты любишь одного сябе. Отсюль усе проблемы. Да не кричи! Не кричи! Малого разбудишь. Дарэчы, могу тебя узрадовать. На стажировку в ФРГ не поеду. Чому? Я повинен быть тут. И я добьюся эксперимента по методу Покровского. Послухай меня, Федор. Я згодна побыть одна. Едь у ФРГ. Тебе будет корыстно и цікаво. Як? Я ще ж учора ты была супраць, а сегодня згодна. Так, згодна. С двух лихов выбирают меньшее. Кто б гэта? Светочка, але мы не могли не прийти. Привитание, Светлана. Привитание. Ну, седайте, хлопцы. Дякую. Света, завари нам чаю свежего. Зараз. Федор, ты с Шульхой говорил? Ну, говорил. Мужик, он сумленный, обещал разобраться. Разобраться. Все ровно будет так, как захочет шеф. Федор, ты не крыудуй на меня. Я тебе завсёды поважал и поважаю. Тому пришел, каб сказать честно. Я не веру во всю эту авантуру с экспериментом по методу Покровского. Усё это школярские гульни. А я давно уже не школьник. Дякую. Голос подать можно? Тут не ассамблея. Я подтрымливаю Сергея. На здоровье! Чай готовы? Готовы. Дякую, Светочка. Чаи будем гонять после. Хлопцы, завтра иду до директора. Нехай обмеркуют на ученом совете. Устое. И он подтримает шефа. Коли отмовить, пайду з інстытута. А вось гэтага рабіць не трэба. Ёсць ідэя. Але пакуль сакрэт. Твой сакрэт увесь інстытут ведае. Лабарантка Ірачка, а дакладней яе бацька. Ну ты Шышка, намеснік мэра. Вядзе важнае пытанне жыллёвае, акрамя ўсяго, сябруе з нашым дырэктарам. Цікавы варыянт. Ну я сапраўды думаў, крызісная сітуацыя звярнуцца да бацькі Ірыны. Ну што тут хепскага? А ён сапраўды вядзе пытанне жылля? Да супакойся. А, дарэчы, гэта рэальны шанс вырашыць вашу кватэрную праблему. Правільная ідэя, а? Федзя, чаго ты маўчыш? Я не маўчу. Я дзіўлюся. О, я і забылася. Ён у нас станоўчы герой. І ў кіно хадзіць не трэба. Вось ён, побач. Перастань! Дурніца. Канешне. Канешне. Дзе мне да цябе? Светлана! Ведаеш, Фёдар, павінен табе сказаць, то у адносінах да Святланы ты, як кажуць, свінтус. Памаўчы, ніколі не ўмешвайся ў чужое сімейнае. Яны для мяне не чужыя. Хлопцы, хлопцы, у кулуарах вось тут, на кухні за чашкай чая, вы можаце абурацца, штурхаць ідэі, прапановы, але зрабіць рэальны ўчынак, чесны, прынцыповы, каб паправіць становішся, не можете. Ну, вядома, можна плюнуць на ўсё, спакойна рабіць дысертацыі, рухацца па службовай лесвіцы. Але як жа быць з тым, што называюць сумленнем? Мы не зробім. А хто ж тады? Як там? Цяжка, Фёдарова, цяжка. Олег! Ну, Олег, Олег, не цягні, Олег, пабачаю, бачу, нешта здарылася. Нічога новага. У дырэктара шэф Анатоль Семёнавіч, вучоны сакратар і Фёдар. Цяпер запрасілі Адама Іосіфіча. Адзін супраць чатырох, ах, чорт! Ну, можа, Адам Іосіфіч падтрымае? Ой, не смяшы. Адам Іосіфіч прынцыповы чалавек. Прынцыповы. Ну, і паглядзім, па якой цане ідзе цяпер прынцыповасць. Сергей, цябе паслухаць, дык наогул няма прыстойных людзей. Прыстойнасць дама з вельмі складаным характарам. Напрыклад, шэф. Хіба не прыстойны, не хвалюецца за агульную справу, хвалюецца. І нават больш, чым усе мы разам. А Фёдар? Ну, хто яму адмовіць у прыстойнасці? Хіба што жонка. Ну, гэта іншае. Зноў. Слухай, дык ім ты, Сергей. Што ты ўсё чапляешся да яе? Ірына, адшукайце, калі ласка, Антонова, тэрмінова. Максім Петрович! Максім Петрович! Так што там рашылі? А вы самі не здагадваецеся? Адам Іосіфавіч, зайдзіце да мяне. Кажу табе шчыра, Адам Іосіфавіч, не чакаў ад цябе такого сюрпрыза, просто не чакаў. Чым цябе зачараваў Быстроў, не разумею. Успомніў маладосць, як сам пачынаў. У Фёдара Быстрова ёсць рыса, якую нельга ламаць. Ён моцны, упэўнены, і чым далей ім гэта захаваецца, тым больш ён зробіць. Глупства, Адам Іосіфавіч, глупства! Не, не глупства. Я вось у свой час не вытрымаў, зламаўся. Так нічога добрага ў навуцы і не зрабіў. Быстроў таленавіты, І талент у яго асаблівы, Максім Петровіч. Ты сам ведаеш, у адных розум схільны больш сінтэзаваць, чым шукаць новае. У другіх, наадварот, пошук новага галоўнае. Вось і ў Быстрова пошук новага, чуццё на новае, галоўная і каштоўная якасць. І яшчэ. Ён сумленны. Калі дзе і памыляецца, то сумленна. Не трэба яго ламаць. Ніхто нікога не ламае. Я хачу толькі аднаго, каб кожны займаўся сваёй справай. Добра, сумленна, чэсна. Больш ад людзей я не патрабую. На першы погляд, прывабная пазіцыя. Ах, толькі на першы. Толькі. Будзе маральная прыстойнасць, за якую ты выступаеш, Максім Петровіч. Элементарная, прасцейшая ў працы быць і без браку, але без ініцыятывы. Гэта паказчык недастатковага сацыяльнага развіцця індывідуальнасці, асобы. Дзе ўжо тут да актыўнай жыццёвай пазіцыі? Адам Іосіфавіч, табе ў самы раз папоўскую рызу надзяваць. Пробаведзі ўмееш гаварыць. А мне справу трэба рабіць. Прайшоў час, калі мы многа гаварылі і мала рабілі. Вось што, Максім Петровіч, скажу табе шчыра, як камуніст камуністу. Не займайся дэмагогіяй. І ты туды ж? Гэта за маю падтрымку? Тую дапамогу я памятаю і ўдзячны табе, Максім Петровіч. Удзячны за тое, што даеш мне магчымасць яшчэ попрацаваць. Але супраць свайго сумлення, партыйнага сумлення, я ніколі не ішоў. Запомні гэта. Ніколі! І Быстроў сёння сваёй дакладнай пазіцыі мне аб гэтым яшчэ раз напомню. Нельга ісці супраць свайго сумлення. Нельга! Не крычы, Адам Іосіфавіч, мы не на мітынгу. Дарэмна. Ты робіш з Быстрова героя, ён проста авантурыст. У гэтым я пераканаўся канчаткова. Нельга яго ламаць, нельга. Супакойся, ніхто яго не ламае. Пытанне вырашана. Нам ніхто не дазволіць зрываць выкананне плана. Гэта ты ведаеш не горш за мяне. Калі рашэнне цябе не задавальняе, мы не спрацуемся. Гавару аб гэтым адкрыта. За шчырасць. Дзякуй. Не глядзі на мяне так, Адам Іосіфавіч. Я не за сваю кішэню хвалююся, але работу па кампаненту Б я давяду да канца. Дакажу, дзе праўда, у гэтым можаш не сумнявацца. Пайду я. Штосьці паветра не хапае. Адам Іосіфавіч, табе дрэнна? Нармальна. Всё нармальна. За Фёдара паюся. Каб дроў не наламаў. Не наламае. А сябе ты паберажы, Адам Іосіфавіч, паберажы. Не мяне берагчы трэба, Максім Петровіч, а іх, нашу змену. Іх спачатку навучыць трэба. Гэта гледзячы, чаму вучыць і як. Прабач. Алло? Антонов, дзе ты прападаеш? Пайду я. Всяго добрага. Всяго добрага, Адам Іосіфавіч. Паслухай мяне, Антонов. Тут у мяне наспявае адно кадравае пытанне. Так, іменна. Добра. Вырашай свае праблемы і заходзь. Можешь мяне павіншаваць? Не хачу з табой гаварыць, і наогул усё скончана. Света, ну я вельмі тебе прашу, даруй. А што толку, што я дарую? Ты па-ранейшаму будзеш заняты з табой, сваімі праблемамі, сваімі перамогамі. Ну і з чым жа цябе павіншаваць? Няўжо перамог шэфа? Не, не перамог. Яго падтрымала дырэкцыя інстытута. Ты быў у дырэктара? Быў. Вельмі гасцінна сустрэў, расказаў аб канферэнцыі ў Італіі, аб самой Італіі. Так ён што, значыць, супраць? Не, не тое, не сёе. Падтрымаў мяне Света Адам Іосіфавіч. Але ён быў адзін. Ось і добра. Паваяваў і хопіць. Смешна. Што смешна? Антонова сёння зацвердзілі. Ведаеш кім? Намеснікам загадчыка лабараторыі. Так што яшчэ адным шэфам прыбавілася. Супакойся, Фёдар, супакойся. Да ўсё будзе добра. Ну вось гэтага я і баюся, што ўсё будзе добра. Што буду гладкі, прылізаны. Што мне цяпер рабіць? Што? Перш за ўсё супакоіцца. Ой, Света, мне зараз нікога не хочацца бачыць. Мне таксама. А, можа, тэлеграма. Пайду пагляджу. Што вы такія кіслыя? Нічога страшнага не адбылося. Всё нармальна. Всё так і павінна было вырашыцца. Ты яшчэ нічога не ведаеш? А што я павінен ведаць? Што Антонова зацвердзілі? Мы з бальніцы. Адам Іосіфавіч памёр. Што? Інфаркт. Па дарозе ў бальніцу. Гэта я вінаваты. Усё за мяне. Віна тут агульная, Фёдар. Агульная. Мы прыехалі, каб сказаць табе. Мы верым. Работу Дмитрия Алексеевича Покровского трэба продолжить. Ведаешь, якими были апошнія словы Адама Іосіфавіча? Мы с Олегом несли его на руках до машины. И он сказал, не кидайте Федора одного. Один он может зломаться. Вось мы и приехали.